Bulleste paedian paesdomen? Uden co luei? Paedian tina, scatiumeta, tis hodia dooson, emonto erotan, ta Balania, ta Fylleia, ta Erythra, ta Crotala, cratei ta Balania. Apodus Fylleia, ego, su mentoi, τι κερδανώ, ως δυστοκέ σέμι. Με δέδιτσι, εύλαβου, με εκφύγαι σε τον Ερυθρόν ο κράτιστος. Σον έργον φροντίσδειν, όπως κρατεέσομεν, νυν ο καϊρός. Νυν έχεται μέσος. Πάγε, πάγε τον πανούργον. Ού τοί μα δία χαϊρέζεις, ότι τούτε δρασάς. Όι μοι διαραγεέσομαι, τους τρόπους σου επίσταμαι. Εύγε ξυνέβαλες, εθαύμαζας, τάουτε κράτιστος εμι. Αδικαίς, το πρατόμενο σε λέλεθεν. Τι λέγεις, σου γνώθη μοι. Χάπτε πάει, λούχνον. Τι δε μαθών τούτο πόγιες, χε ανάγκε με πιέσδει. Όι μοι, τι δράσω, χρεστόν τι συμβούλευζον. Εθέλει χούτος κρατέσαι, λίθον έψεις. Απολλών αποτρόπαγε, παρανόεων στενάσδειν. Τούτα αυτό γαρ καί βούλομαι. Λόγιζαι. Απόλο όλαμεν χεμείς. Απότισον δέτα. Φρούδα τα χρέματα. Φαύλον έστι το εμόν πράγμα. Αθλίος πεπράγαμεν.